Sayın dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Abdullah Tercüman. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Genel Koordinatör Ragıp Karadayı Mehmet Kösoğlu. Senaryo Abdurrahman Çapar. Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir. Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Akdeniz'in Mallorca adasında yaşayan zengin Turmeda ailesinin ilk erkek çocukları doğduğunda ona Anselmo ismini verdiler. Küçük Anselmo 6 yaşına geldiğinde babası onu seçkin bir papaza teslim etti ve Anselmo Turmeda'nın iyi bir Hristiyan olarak yetişmesi için ne lazımsa yapması talimatını verdi. 2 sene bu papazın yanında kalan Anselmo 8 yaşına girdiğinde İspanya'nın Larde şehrine gönderildi. Larde, o sıralar Hristiyan aleminin mühim bir ilim merkeziydi. Genç Anselmo, burada 6 sene tıp ve astronomi tahsil etti. Ayrıca 4 yılda İncil üzerine çalıştı ve iyi tahsil görmüş bir papaz oldu. Ancak Anselmo bununla yetinmedi. Yüksek ihtisas yapmak maksadıyla İtalya'nın Nebuniye şehrine giderek papazların üstadı denilen Nicola Merti'nin derslerine devam etti. Genç papaz, kısa zamanda Nicola Merti'nin en gözde talebelerinden biri haline geldi. Ancak bir gün Merti hastalandığı için derse gelemedi. O gün Anselmo ve arkadaşları aralarında Paraklit mevzunu tartıştılar. Anselmo ve birkaç papaz, Paraklit'in bir başka peygamber, diğerleri ise Hazreti İsa olduğunu ileri sürerler. Karşı görüş sahiplerinden biri de Francis'tir. Dersten sonra Anselmo Turmeda, İşin hakikatini öğrenmek için üstadı Merti'nin ziyaretine giderek bu meseleyi açar. Konu oldukça hassastır. Anselmo! Anselmo oğlum, nerede kaldın? Özür dilerim efendim. Ders biraz uzun sürdü. Sebep? Paraklit ismini tartıştık. Paraklit mi? Evet. Anselmo, ben yokken bu mevzuya girmeyiniz demedim mi? Bağışlayınız efendim. Fakat nasıl oldu bilmem, kendimizi birden konunun içinde bulduk. Peki netice? Bir kısım arkadaşlarımız, mesela Francis, Paraklit'in İsa olduğunu, Daniel ve öbürleri Paraklit'in başka bir peygamber olabileceğini iddia ettiler. Peki ya sen? Sen hangi kanaati müdafaa ettin? Zihnim bir hayli karıştı. Bu yüzden tartışmaya pek katılamadım. Zihnin mi karıştı? Evet efendim. Sebep? İşte bu sebebi sizden öğrenmek istiyorum. Bakıyorum bahsi çok ciddiye almış görünüyorsun. Evet. Beni çeken garip bir mevzu. Yani? Nasıl desem bilmem ki. Yani Paraklit diye bahsedilen Müslümanların peygamberi olamaz mı? Bunu soracağını tahmin etmiştim. Olabilir. Yani bu Paraklit kelimesinin ne manaya geldiği kesin değil mi? Evladım, güneş her zaman vardır. Ama bazen bulutlar önünü kapatınca görünmez. Efendim, ben hakikat neyse onu öğrenmek istiyorum. Bir koca gençliği ne uğruna harcadım? Bu hakikatin ağır yükünü her insan taşıyamaz. Biliyorsunuz ki ben ailemin tek çocuğuyum. İsteseydim Mallorca'da kalır, zengin bir tüccar olarak hayatımı devam ettirebilirdim. Anselmo oğlum, bana olan hizmetin, çalışkanlığın ve sadakatin cihetiyle seni çok sevdiğimi biliyorsun. Evet, bu mübarek ismin sahibini bilmende sayısız faydalar vardır. Fakat... Evet efendim, fakat... Eğer bildiğini birilerine söyleyecek olsan aforoz edilirsin. Belki de seni öldürürler. Demek bu kadar önemli ha? Belki tahmininden de öte. Söz veriyorum. Bana söyleyeceğiniz sırların hiçbirini ifşa etmeyeceğim. Onlar Anselmo Turmeda'nın namus ve şerefinin birer parçası olacak. Öyleyse beni iyi dinle Anselmo. Evet, İncil'de Paraklit diye bahsedilen insan son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Anlamıyorum. Böyle bir gerçeği bizden niçin sakladınız? Saklamak mı? Hakikati saklamak, hakikate düşmanlık olur. saklamadım Anselmo Turmeda, saklamadım. Fakat ne zaman açıkladınız Aziz Peder? Mertil'in 90 yaşında bir ihtiyar olduğunu unutma. Bildiklerinin zerresini dile getirsem beni parçalarlardı. Bir ırmağı tersine çeviremezdim. Ancak ona kapılmamaya çalıştım, o kadar. Anselmo Turmeda sanki çarpılmıştı. Papazın bir gün hastalanarak derse gelmemesi üzerine öylesine açtıkları bir mevzu gelip nerelere dayanmıştı. Şaşkınlığın son haddindeydi. Bir tarafta gençliğini uğruna tükettiği Hristiyanlık doğmaları, diğer tarafta bu doğmaları öğreten başpapazın derste dediklerinin tam aksine şu an kendisine emanet ettiği sır. İlim diye öğrendikleri asılsız mıydı? Bu doğru olabilir miydi? Ama bunu söyleyen bir köy papazı değildi ki. Sonunda kararını verdi Anselmo. Konuyu araştıracaktı. Bir şey diyemiyorum Aziz Peder. Ama ciddi bir araştırma yapacağım. Dinle o halde. Eğer şüphelerden kurtulmak istiyorsan... Nasıl istemem? Öyleyse hemen git. Nereye? Herhangi bir İslam memleketine. İslam dinini yerinde inceleyecek ve kafandaki şüphelerin cevabını orada bulacaksın. Fakat hangi İslam ülkesine gideceğimi bile bilmiyorum. İtalya'dan doğruca Sicilya'ya geçersin. Sicilya'dan Mısır'a ve Tunus'a gemiler kalkar. Şimdi şu altınları da al, yol harçlığı yaparsın. Fakat siz... Beni düşünme. Ben dışı Hristiyan, içi Müslüman olarak kalmaya mecbur. Allah hidayet versin. Tam yerine geldiniz. Yaklaşın, yaklaşın canım, yaklaşın, çekinmeyin. Bu kıymetli Afrika kölelerine yakından bakın. Ne oluyor? Bir köle kaçmaya çalışıyor. Çabuk yakalayın. Yakın elinden bir yere kaçamazsın. Gel buraya. Yakalayın. Muhafızlar yakalayın bu köleyi. Tam da yerine gelmiş. Yürü bakalım. Bakalım neler olacak. Tutulan köle de sırım gibi güçlü birine benziyor. Fakat eyvah, yakaladılar. Bu hafızlardan kaçmak mümkün mü? Gelmediler, bak yere yuvarlandı. Yere yuvarlandı. Ben demiştim kaçamaz diye. Bırakın, bırakın diyorum size. Reziller, bırakın beni. Sus. Bırakın dedim, yoksa... Şaka karşı mı geliyorsun ha? Duydunuz mu? Bana karşı geliyor. Her Müslüman köle senin gibi ise işimiz var. Hafızlar... Onu şefkatli ellerinize emanet ediyorum. Marş be! Yürü bakalım hadi! Durun! Niçin duracakmışım? O köleyi satın almak istiyorum. Hayır muhterem peder. O sahibinin elinden kaçmaya teşebbüs ederek Sicilya kanunlarını çiğnedi. Cezasını çeksin sonra... Hayır! Bu dediğin olmayacak. Sicilya kanunları kilise kanunlarını aşamaz. Kilise adına emrediyorum. Mazluma ilişmeyin. Pekala. Sözün. Evet efendim. Şimdi söyleyin bakalım. Bu köleye kaç altın istiyorsunuz? 10 altın. İşte altınların. Al. Yalnız dikkat edin peder. Yine kaçmaya kalkabilir. Siz onu düşünmeyin. Gel bakalım. İsmin ne senin? Ali. Pekala Ali. Şimdi gidiyoruz. Beni takip et. Evet Ali. Seni kırbaçlanmaktan kurtardım ama bana teşekkür bile etmedin. Teşekkür etmediğimi nereden biliyorsun? Ben duymadım. İçimden ya Rabbi bu papaza hidayet ihsan eyle diye dua ettim. Bundan büyük teşekkür olur mu? Hayret. Hayret edilecek ne var bunda? Hem asıl teşekkür her türlü iyiliğin sahibi Allah'a olmalıdır. Sen köle misin, alim misin? Sıradan bir Müslüman. Doğrusu bir köleden böyle bir cevap almayı beklemiyordum. Öyle mi? Her Müslüman bilir bunları. Yoksa ellerine mi kapansaydın papaz efendi? Acaba bütün Müslümanlar da bunun gibi mi? Sanırım bir papazın yardım etmesi gücüne gitti. Müslüman bir köle böyleyse diğerleri nasıldır acaba? Neyse bırakalım şimdi bunları. Memleketin neresi? Tunus. Dinle Ali. Seninle bir anlaşma yapalım. Anlaşma mı? Evet. Sen bana İslamiyet'le alakalı bildiklerini anlat. Buna mukabil ben de seni azat edeyim. Ciddi misin? Elbette. Sen yeter ki Müslüman ol. Ben senin kölen olarak da kalabilirim. Olacak şey değil. Dur sakin ol biraz. Müslüman olacağımı da kim söyledi? Yalnızca İslamiyet'e dair bana bir şeyler öğret dedim. Belli olmaz. İslam dinini tanıyınca Müslüman olabilirsin. O halde anlaştık. İstersen dersimize hemen başlayabiliriz. Ben hazırım. Bu kadar acele demek. Evet. Çünkü yola çıkacağız. Yakında Tunus'a bir gemi kalkıyormuş. Tunus'a? Evet. Tunus'a gideceğiz. Ama şimdi bunları bırakalım da bir an evvel işimize bakalım. Fakat bir şartım var Ali. Neymiş o? Konuştuklarımız ikimizin arasında kalacak. Elbette. Fakat korktuğunuz bir şey mi var? Hayır. Korktuğum bir şey yok. Ama dikkatli olmam lazım. Sır saklayacağıma emin olabilirsin. Çünkü bu zaten dinimizin emri. Üstad, Anselmo'dan hala bir haber yok. Haklısın Francis. Ben de çok merak ediyorum. Çok sevdiğiniz biriydi de. Nasıl oldu da sizi terk edebildi bu aziz talebeniz? Neyse bırakalım bunları. Sana söyleyeceğim bazı şeyler var. Buyurunuz muhterem peder. Artık yaşlandım. Üstelik hastayım da. Biliyorsun yerime Anselmo'yu hazırlıyordum. Ama o ortadan kayboldu. Umarım bir daha geri dönmez. Artık yerimi birine bırakma vaktim geldi Francis. Nasıl oldu da bunu anlayabildin? Yarın kilise heyetini toplayıp kararımı açıklayacağım. Eyvah. Aman üstadım, siz olmadan biz ne yaparız? Yerimizi kim doldurabilir? Sen. Heyetten seni rica edeceğim. Ben mi? Ben sizin halefiniz olacağım. Yanlış duymadım değil mi aziz peder? Oo, bakıyorum çok şaşırdın. Benim için biraz ani oldu da hiç ummuyordum. Sandım ki Anselmo'yu bekleyeceksiniz. Hem ben buna... Hadi şimdi kiliseye gidip işine bak. Derhal efendim. Şans diye buna denir işte. Azizler beni koruyor. Ali, bakıyorum da gemiye bindiğimizden beri pek keyiflisin. Nasıl keyifli olma? Rüzgar böyle eserse birazdan Tunus kıyıları gözükür. Ali, Tunus limanına varınca serbestsin. Ya, teşekkür ederim. Ama benim sana vereceğim azatlık altınlarım yok ki. Duan da mı yok Ali? Dua et şu fırtınadan daha beter iç fırtınan değilsin. İşte Tunus. Ne kadar güzel görünüyor. Tunus'ta bildik biri var mı? Nereye gideceksin? Tunuslu Hristiyan cemaatin reisi Papaz Julio'nun yanına gideceğim. Benim Nebuniye'deki üstadın eski talebelerindenmiş. İnşallah yine karşılaşırız. Tunus'ta sahile çıkan Anselmo Turmeda gerçekten sözünde durarak hiçbir bedel almadan Ali'yi azat eder ve Hristiyan cemaatinin reisi Papaz Julio'ya gider. Tunuslu dindaşları akın akın onu ziyarete gelirler. Fakat Anselmo oralarda değildir. O içindeki azabı dindirme peşindedir. Kütüphanelerde araştırmalar yapar, İslam alimlerinin yazdıklarını okur. Müslümanların kibarlığı ve Tunus'un temizliği de ilk andan beri dikkatini çekmiştir. Ne kadar düzenli, tertipli ve dürüst insanlar diye düşünür. Anselmo bu ruh halindeyken bu İslam beldesine gelişinin üzerinden 4 ay geçer. Bir gün Julio ile aralarında dikkat çekici bir konuşma olur. Bakıyorum geldiğinizden beri kütüphane kütüphane dolaşıp duruyorsunuz. Mazur görünüz. Okumayı, araştırmayı seviyorum. Hem de çok seviyorsunuz. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Ha, buyurun. İyi İspanyolca bilen bir Tunusluyla tanışmak istiyorum. Saray hekimi Yusuf Et-Tabib. İspanyolcayı ana dili gibi konuşur. Onunla görüşmek biraz zor olmaz mı? Hayır. Çok alçak gönüllü bir insandır. İsterseniz size refakat edebilirim. Yok, zahmet etmeyiniz. Teşekkür ederim. Şöyle buyurunuz lütfen. Sağ olun. Doğrusu karşınızda bir papaz görünce şaşırırsınız sanıyordum hekimbaşı. Hayır hayır. Rahat olmanızı rica ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? Anselmo Turmeda. Kütüphanelerimizde İslamiyet hakkında araştırmalar yapıyorsunuz. Evet. Ama bundan nasıl haberiniz oldu? Sarayın Tunus'ta uçan kuştan bile haberi olur. Mükemmel bir istihbaratı olmayan devlet, devlet değildir. Doğru söylüyorsunuz. Nasıl? Bir şeyler öğrenebildiniz mi bari? Bir şeyler değil, çok şey öğrendim. Fırtınalı bir denizden farksız olan ruhum sükun buluyor. Evet. İncil'in Paraklit diye zikrettiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Anselmo araştırmalarıyla bu kat'i hakikate varmıştı. Ama hidayeti için ezelde takdir edilen an dolmuş muydu? Sizin Paraklit dediğiniz muhterem zatın bizim mübarek Resulümüz olduğuna vicdanen kanaat getirdiğinize göre kelime-i şehadet getirmenize mani olan sebep ne? İzahı çok zor bir duygu. Tunus Hristiyanları Müslüman olduğumu duyarlarsa bunu bir menfaat için yaptığımı sanabilir ve bana iftira atabilirler. Kavuşacağınız nimetin büyüklüğü yanında bunların ne kıymeti var? Yok hayır. İsmimi lekeletmem. Muhtemel bir iftiraya karşı çare düşünmek lazım. Gel sultana gidelim. Çareyi o düşünsün. Hekimbaşı'dan Müslüman olma arzunuzu öğrendim. Doğru efendim. Kaç yaşındasınız Anselmo? 30 yaşındayım sultanım. Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür. Yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen? Az önce arz ettiğim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış sultanım. Evet sultanım. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkımdaki kanaatlerinin sorulmasını istiyorum. Niçin? Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim. Önce methettikleri bir insanı daha sonra Müslüman oldu diye yerseler de bunun kıymeti olmaz. Hayret, ne kadar benzerlik. Neyle benzerlik sultanım? Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam önceleri bir Yahudi din alimiydi. İslam dinine geçme kararı verince Resulullah'tan kendisinin önce huzura davet edilecek Yahudilere nasıl bir insan olduğunu sorulmasını istemişti. Evet, hatırladım. Yahudiler önce öldükleri Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler. İşittin mi Anselmo? İnsanlar önce övdüklerini işlerine gelmeyince karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan tanınmış birkaç Hristiyanı çağırtayım. Hazırım. Hekimbaşı haber verin. Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirirsin. Emredersiniz sultanım. Anselmo, siz yan odaya saklanınız. Çağırdığımda huzura gelirsiniz. Peki sultanım. Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu. Buyurunuz sultanım. Emrediniz. Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında fikrinizi soracaktım. Papaz Anselmo hakkında mı? Evet. Kimdir bu adam? Nasıl biridir? Sultanım. Peder Anselmo üstadı Peder Mertel'in yerine halef olarak yetiştirdiği müstesna bir kimsedir. Papaz Anselmo müstesna bir insandır dediniz değil mi? Yanılmıyorum. Hı? Yanılmıyorsunuz sultanım. Bu hepimizin müşterek bir kanaatidir. O hakiki bir Hristiyandır. Ya müstesna bir insan dediğin Anselmo Müslüman olursa, o zaman da kendisine müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misin? Peder Anselmo mu? İmkansız. Hayır asla. Asla. Demek öyle. Anselmo gelebilirsiniz. Evet Anselmo. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ne demek oluyor bu? Elini kes. Hayır yüzüm. Hayır. Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şeye ihtimal veremiyorum. Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği paraklit de son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Bu bir hezegan. Asla. Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz siz de doğruyu bulursunuz. Ama bu menfaatinize uygun düşmez. Şimdi de hakaret ha. Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hain. Kafi, çıkabilirsiniz. ...30 yaşına kadar batıl bir dine hizmet ettin. Bundan sonra inşallah hak dine hizmet edersin. İnşallah efendim. Sultanım, Anselmo'ya yeni bir isim vermemizi icap etmez mi? Evet. İslamiyet'e girişi hangi sahabiye benziyorsa onun ismini alsın. Abdullah, gel seni kucaklayayım. Önde gelen meşhur bir papazın, üstelik araştırmaları sonucu, hak din İslamiyet'i benimseyerek Hristiyanlığı terk etmesi, Tunus Müslümanlarını sevince gark etmişti. Herkes Abdullah'a tebrike koşuyordu. Fakat onun içinde bir ukde vardı. Kendisi kurtulmuştu. Ama bu kâfi miydi? Ya kilisenin tahkimiyle, akla da, hakikate de aykırı batıl bir dinde ısrar eden eski dindaşları? Evet, elde İsa Aleyhisselam'a vahiyle gelen İncil mevcut değildi. Bunun yerini papazların yazdığı İncil'ler almıştı. Kilise taassubu milyonlarca insanın önüne set çekerek onların İslam'ın aydınlığına kavuşmasına mani oluyordu. Düşündü ki eski bir Hristiyan papazı ve yeni bir Müslüman olarak kaleme alacağı İslamiyet ve Hristiyanlığı karşılaştıran bir eserin Hristiyanlar üzerinde ve ilim aleminde çok tesirli bir yeri olacak. Bütün mesele böyle bir eseri yazmakta. Ama Abdullah tercümanın şimdiki Arapçası buna yetmiyordu. Abdullah. Dalmışım. Neden bu kadar dalgınsın? Yoksa evlenme arzusu mu? Hani demişlerdi ya. Yok hayır. Şimdilik evlenme meselesi değil. Yalnızca şu engin mavi suları seyrediyordum. Sende şairlik de var galiba. Çıkart ağzından şu baktığı canım. Düşünüyorum da İslamiyet'le Hristiyanlığı karşılaştıran bir kitap yazmam lazım. Bu çok güzel bir karar. Sakın ihmal etme. Benim de sana bir haberim var. Nedir? Sultan liman reisliği vazifesini sana vermeyi düşünüyor. Limanda ahaliyle haşır neşir olarak Arapçanı da ilerletebilirsin. Sultanımıza minnettarım. Ancak bilmem ki böyle bir işin üstesinden gelebilir miyim? En iyi şekilde yapacağından eminim. Böylece Abdullah tercüman, sultanın irade ve takdiriyle limanda çalışmaya başladı. Müsait zamanlarında da İslam alimlerinin sohbet ve derslerine giderek ilim ve irfanını artırıyordu. Ama bu durumdan rahatsız olanlar vardı. Papaz Julio gizliden gizli Abdullah'ı takip ediyor ve her hadiseyi Nebunye'ye mektupla bildiriyordu. Hakikaten onu affetmemişlerdi. Hristiyanlığın devrini kapattığına dair kitap yazacağı haberi ise onları iyice bilmişti. Francis, Francis oğlum. Demek geldiniz Aziz Peder. Francis oğlum, beni kiliseye neden çağırdın? Hasta olduğumu biliyorsun. Sevgili talebeniz Peder Anselmo Müslüman olmuş. Ne dedin? Anselmo Müslüman mı olmuş? Allah'ım şükürler olsun sana. Evet, o çok değer verdiğiniz Anselmo evlenmek için dininden dön. Hayır, hayır imkansız. Anselmo bir kadınla evlenmek için bunu yapmaz. Fakat Tunuslu papaz Julio'nun mektubu aksine haber veriyor. Kim haber verirse versin yalan olmalı. Anselmo'yu küçüklüğümden beri tanırım. O böyle bir şey yapmaz. Evet usta. Anselmo bir dönek çıktı. Tam bir dönek. Şu cürete bakın. Aklınca dinimizi İslamiyet karşısında küçük düşüren bir de kitap yazacakmış. Şimdi söyleyin bana peder. Bu haine, bu yılana karşı ne yapacağız? Asıl yılan sensin Francis. Oğlum, bu konuda bir fikir beyan edebilecek durumda değilim. Artık halifim olan başpapa sensin. Çare bulmak da sana düşer. Demek hala Anselmo'yu koruyorsunuz. Teessüf ederim Francis. Benim konuşmamdan böyle bir mana nasıl çıkartırsın? Bu benim meselem değil. Ne yaparsan yap. Anselmo olacak o haine, öyle bir şey yapacağım ki dünyaya geldiğine pişman olacak. Efendim, beni emretmiştiniz. Yazmaya başladın? Başladım efendim. İnşallah unutulmaz bir eser olacak. Bir isim düşündün mü? Evet sultanım. Tuhfetül Erib fi reddi ala ehli salib. Hristiyanlığa reddiye. Çok güzel. Allah kalemine kuvvet ve yazdıklarına tesir versin. Hangi safhada olduğunu bizzat öğrenmek istedim. Bu yüzden seni buraya kadar yordum. Teşekkür ederim. Tüccar Jack sen misin? Evet benim. Siz kimsiniz? Ben Francis. Başpapaz. Başpapaz mı? Peki benimle ne işiniz var? Köle ticareti yaptığını duydum. Yapıyorum. Fakat nasihate karnım tok. Müslüman köle alıp sattığını işittim. Evet ama ondan size ne? Afrika'dan köle kaçırmakta üstüne yokmuş. Kısa kes peder. Ne söyleyeceksen çabuk ol. Senden Tunus'ta bulunan bir hainin geri getirilmesini isteyecektim. Bu size çok pahalıya mal olur aziz peder. Sen onu düşünme. Al bakalım. Bu ilk avansın. Şimdi oldu. Peki kimmiş bu hain? Tanıdığım biri. Daha önce de kendisine bir köle satmışsın. Aslında bir papaz. Papaz mı? Anselmo Turmeda. Papazken Müslüman oldu. Şimdi Hristiyanlık aleyhine faaliyet gösteren bir hain. Demek bir hain ha? Görür gün. Ne zaman yola çıkıyoruz? Derhal. Yusuf. Oğlum Abdülaziz. Buradan mısın? Evet efendim. Yanı başınızdayız. Abdullah nerede? Niçin gelmedi? Limanda çalışıyor. Oğlum Abdülaziz beni iyi dinle. Buyurun babacığım. Yusuf siz de şahit olun. Evet efendim. Ömür vadem dolmak üzere. Ben öldükten sonra da Abdullah yanınızda kalsın. Ona azami ihtimam göstermelisiniz. Bağışlayın babacığım. Hiçbir iş Abdullah'ın eserini yazmasına mani olmamalı. Buyurduğunuz her şey yerine getirilecektir babacığım. Girdik peder. Çok güzel. Adamlarına söyle hazırlansınlar. Hemen. Herkes hazırlansın. Herkes hazırlansın. Hayır dur. Çabuk. Şu dürbünü bana ver. Buyurun. İşte. Bu çok daha iyi. Ne oldu peder? Bir şey mi gördünüz? Bir gemi. Önümüzde bir gemi var. Ah, evet ama bu bir yük gemisi. Tunus'a mal taşıyor. Farkındayım. Planı değiştiriyorum. Adamlarını emret, gemiye yaklaşıyoruz. Fakat asis peder. Çabuk ol Jack. Limana girmeden gemiyi ele geçireceğiz. Ne yapmak niyetindesiniz? Bana da söyler misiniz? Dediğimi yap sen. Hadi Jack, acele. Sakin olun peder. Emriniz harfiyen yapılacaktır. Bir avuç korsan sularımıza kadar girip gemimizi zapt edecekler ha? Bu ne cüret? Açıkta beklediklerine göre muhakkak bir istekleri olmalı. Tiz haber gönderip anlayın. Derhal efendim. Emretmişsiniz sultanım. Hoş geldiniz Abdullah tercüman. Hayırdır inşallah efendim. Francis isminde bir başpapaz tanıyor musunuz? Francis mi? Francis. Evet. İşte bu adam korsanlarla bir yük gemimizi rehin aldı. Dertleri neymiş? Fidye. Fidye istiyorlar. Derhal tepeleriz ama masum Müslümanları öldürebilirler. Allah Allah. Hem de başpapaz olan biri böyle bir işe niçin kalkışır? Seni istiyorlar. Beni mi? Maalesef. Benden pek hoşlanmazdı ama bu kadar kindar olduğunu bilmiyordum. Sultanım, madem ki beni istiyorlar, gitmeye hazırım. Yeter ki rehineler kurtulsun. Hayır. Ne eşkıyaya taviz verir ne seni feda ederiz. Bir teklifin varsa onu söyle. Alemlerin efendisi harp hiledir buyuruyor. Fikrim şu ki bu papaza bir mektup yazıp teklifini kabul ettiğinizi bildirelim. Sonra? Mektupta benim yük boşaltacak hamallarla birlikte gemiye giderek kendilerine teslim olacağımı bildirelim. Ya buna yanaşmazsa? Merak etmeyin efendim. Kabul edeceğinden eminim. Zira hırsı aklını aşmış bulunuyor. Evet sultanım. En makulü bu. Pekala. Bu işin hallini vezirimle sana bırakıyorum. Ahmak Francis. Benim de sana bir sürprizim var. Bekle. Tamam. Mektubu yazdık. Ama kim götürecek bunu? İspanyolca bilen biri lazım. Uzun zaman Hristiyanların elinde esir kalmış bir genç götürecek. Şimdi dışarıda bekliyor. Ali, girebilirsin. Buyurun efendim. Kimi görüyorum? Bugüne kadar nerelerdeydin? Peder Anselmo. Size, ben uzun zamandır Tunus dışındaydım. Yeni geldim. Ali, sevgili kardeşim. Artık Anselmo yok. Müslüman oldunuz demek. Hidayetiniz için çok dua etmiştim. Şükürler olsun Allah'ım. Ne kadar sevindim. Biriniz bana bir şeyler söylesin. Sizler nereden tanışıyorsunuz? Uzun hikaye. Şimdi bunları bırakalım. Evet. Ali, şu mektubu derhal korsan gemisine götür. Baş üstüne efendim. Ali, bu kitabı da o Francis denen papaza ver. Benim gönderdiğimi söylersin. Baş üstüne. İçime bir kurt düştü. Kandırılmış olmalıyım. Anselmo gelmeyecek mi? Eli boş İtalya'ya dönersem Hristiyanlara ne derim? Öyle bir şey sonum olur. Ama yok yok. Hayır. Muhakkak gelir. Sözünde muhakkak durur. Anselmo yalan söylemez. Gönderilen mektup üzerine Müslümanların teklifini kabul eden kindar ve mutaassıp Francis şimdi heyecanla beklemektedir. Bu sırada Abdullah Tercüman Hazretleri'nin telif ettiği kitabı karıştırmaya başlar. Bir bakalım neler saçmalamış. Hristiyanlar reddiye. Sayfa 15. Bugün İsa aleyhisselama gökten indirilen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde 4 türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markos ve Yuhanna'dır. İncil'i ilk değiştirenler bunlardır. İftiraya bak. Vay hain vay. Bakalım daha neler var. Vaftiz suyu meselesine gelince, bilmek lazımdır ki papazların kilise havuzuna senelerce evvel koydukları halde bozulup kokmayan sular vardır. Bu Hristiyanların avam takımının hayretine mucip olur. Onlar bu hali kilisenin üstünlüğüne atfederler. Bilmezler ki bu suyun bozulmadan senelerce kalması, içine atılan tuzun çokluğu ve pelesenk yağındandır. Papazlar onu gece yahut halkın görmeyeceği bir zamanda yaparlar ki, bu da papazların hile ve desiselerinden biridir. İşte şimdi mahvolduk. Eğer bu kitabı Hristiyanlar okursa... Demek teklifimizi kabul etti ha? Evet efendim. Fakat kitaba pek memnun olmadı. Kitap mı? Evet efendim. Papaz Francis'e yazdığım eserin bir nüshasını göndermiştim. İyi etmişsin. Lakin eseri biz henüz görmedik. Size takdim etmek için getirmiştim. Fakat buna fırsat olmadı. Özür dilerim. Estağfurullah. İnşallah şu sıkıntıyı atlattıktan sonra vaktimiz olur okuruz. Evet. Şimdi herkes hazırlığa başlasın. Ali. Buyurun efendimiz. 50 levendi hamal kılığında gemiye götüreceksin. Esirleri teslim alıp malların boşaltılmasına nezaret edeceksin. Baş üstüne efendimiz. Ey kader! Müslümanlar gemiye çıkmak üzereler. Kim? Sen kimsin? Hangi Müslümanlar? Hayır, Hristiyanlar. Kader, şimdi dalga geçmenin sırası mı? Dün akşamdan beri okuyorsun. Bırak şu kitabı elinden. Biz reddedildik. Biz reddedildik. Hristiyanlar bitti. Güle güle. O kitapta ne yazdığını bilmiyorum ama bu adamı delirtmiş. Hey peder. Bak Müslümanlar gemiye çıkıyorlar. Ne yapacağız? Seni reddediyorum. Seni reddediyorum. Evet papaz efendi. Sözümüzde durduk. Rehinelerle malları almaya geldik. Rehineler mi? Hangi rehineler? Ne demek oluyor şimdi bu? Rehineler nerede? Sakin olun. Rehineler ambarda. Onları derhal serbest bırakın. Yoksa... Şimdi ben ne yapacağım? Bizim papaz aklını kaybetti. Müslüman askerler gemiye çıktı. Onlarla da baş edelim. Pekala pekala. İstediğiniz gibi olsun. Siz üçünüz esirleri ambardan çıkarın. Baş üstüne. Sizler de şu yağ fıçılarını taşıyın. Baş üstüne. Elhamdülillah. Büyük bir badireyi kazasız belasız atlattık. Yalnız anlayamadığım bir husus var. Nedir efendimiz? Nasıl oldu da bu kadar çabuk teslim oldular? İhlasla yazılmış eserin bereketi. Korsanlar papazın desteğini kaybedince gemiye hamal diye giren Levent'lere teslim oldular. Korsanlar bütün gün papazın kitabı okuduğunu söylediler. Biz gemiye çıktığımızda ne söylediğini bilmiyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi. Peki Abdullah nerede kaldı? Eserini size takdim etmek istiyordu. Birazdan gelir efendim. Buyurun efendim, sizi bekliyorlar. Sultanım, eseri takdime geldim. Hoş geldin. Safalar getirdin Abdullah. Buyurun. Evet. İsmi de güzel. Tuhfetül Erib fi reddi ala ehli salib. Hristiyanlığa reddiye. Yeri gelmişken bir kere daha hatırlatmakta fayda var ki alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Tebrik ederim. Hidayeti veren Allahu Teala'dır. Eğer o hidayet vermeseydi Anselmo Turmeda nasıl Abdullah tercüman olabilirdi? TGRT'nin Rehber İnsanlar dizisinde Abdullah Tercüman programını dinlediniz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.